najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham? Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9:20. Do usłyszenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 kwietnia, jest 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Uwolnienie porwanych w Słowiańsku wojskowych z misji OBWE mają negocjować kolejni wysłannicy OBWE. Separatyści przetrzymują 12 osób, w tym polskiego oficera. W Watykanie coraz więcej pielgrzymów, którzy przyjechali na kanonizację dwóch papieży, i o tym za chwilę w relacji naszego specjalnego wysłannika. W tym serwisie także powiemy o dniach wolnej sztuki zorganizowanych między innymi w Warszawie. OBWE wysyła negocjatorów do Słowiańska. Mają pojechać do kontrolowanego przez prorosyjskie bojówki miasta, by doprowadzić do uwolnienia zatrzymanych tam wczoraj członków wojskowej misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Grupa liczy 12 osób, wśród nich jest polski oficer. Według informacji ukraińskich służb bezpieczeństwa, jeden z członków misji wymaga natychmiastowej interwencji medycznej, jednak separatyści nie zgodzili się, by zbadał go lekarz. Władze w Kijowie twierdzą, że bojówkarze chcą użyć obserwatorów jako żywych tarcz i że stoi zatem agent rosyjskiego wywiadu Igor Strzelec Strzałkow. Kieruje on grupą osób, które bezpośrednio zajmowały się porwaniem. Zakładnicy są przetrzymywani w byłej siedzibie Służby Bezpieczeństwa w Słowiańsku. Według władz w Kijowie w nieludzkich warunkach. Zdając sobie sprawę z tego, że kara jest nie do uniknięcia, terroryści chcą wykorzystać zakładników jako żywe tarcze, de facto terroryzując całą wspólnotę międzynarodową. Czytamy w oświadczeniu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Separatyści zatrzymali autobus wiozący grupę wojskowych obserwatorów państw OBWE wczoraj w południe. Wśród nich było 7 zachodnich wojskowych, m.in. Polak, a także 5 ukraińskich żołnierzy. Ich zadaniem jest kontrola nad zeszłotygodniowymi porozumieniami genewskimi, które przewidują m.in. zwolnienie zajętych przez separatystów budynków użyteczności publicznej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Watykan i Rzym szykują się na jutrzejsze uroczystości kanonizacyjne mszy, podczas której świętymi zostaną ogłoszeni dwaj papieże, przewodniczyć będą dwaj papieże, Franciszek i Benedykt XVI. Plac świętego Piotra powoli zapełnia się pielgrzymami z całego świata, w sumie może być ich nawet milion. W Watykanie jest nasz specjalny wysłannik Marcin Pośpiech. Witam. Jaka ta atmosfera w tej chwili panuje na placu świętego Piotra? Przed chwilą rozmawiałem z grupą hiszpańskich pielgrzymów, więc śmiało można powiedzieć, że teraz w Watykanie trwa prawdziwa fiesta. Przed Bazyliką Świętego Piotra powiewają flagi państw z całego świata. Słychać język hiszpański, portugalski, francuski, no i oczywiście polski, chociaż tak wymieniać mógłbym jeszcze długo. Są też śpiewy. To jest też coraz więcej Polaków. Bardzo miło jest, wszyscy się jednoczą. Chciałbym też i proszę też Jana Pawła z stawiennictwem, żebyśmy jako tutaj naród polski wykorzystali te dary nieba, które do nas przychodzą. Trzeba się łączyć w modlitwie. Niech wszyscy, którzy zostali w Polsce, niech jutro próbują oglądać tę kanonizację, modlić się, wziąć ten różaniec. O 19:00 pielgrzymi będą musieli opuścić plac świętego Piotra. Znowu otwarty będzie jutro o 5:30. Dzisiaj o 20:00 zacznie się za to biała noc modlitewna. Czuwanie ma trwać w 11 kościołach w centrum wiecznego miasta. To tyle na razie z Watykanu od Marcina Pośpiecha. Będziemy się z nim łączyć jeszcze dziś w kolejnych serwisach. Pojawiła się potrzeba, jest odzew. Straż Miejska w Białej Podlaskiej uruchamia system powiadamiania alarmowego dla osób niesłyszących. Zamiast dzwonić, takie osoby będą mogły wysłać SMS. Wyjaśnia komendant Straży Miejskiej Artur Żukowski i tłumaczy, dlaczego system powstaje. Ostatnio mieliśmy kilka takich przypadków, że dzwoniły osoby i nie byliśmy w stanie z nimi się porozumieć. Czy to były głupie dowcipy, czy to były osoby potrzebujące, trudno powiedzieć. SMS jest odczytywany na specjalnej aplikacji u dyżurnego. Dyżur jest pełniony całodobowo. System powiadamiania alarmowego dla osób niesłyszących ruszy 1 maja. Numer, pod który będzie można wysłać zgłoszenia, to 609 986 986. Rekordowo mało eksponatów, rekordowo krótki czas wystawy to idea Dnia Wolnej Sztuki. Muzea w całym kraju przez kilka godzin wystawiały po kilka dzieł ze swoich zbiorów. Podobnie było w warszawskim Muzeum Etnograficznym. O przedmiotach z kultur ludowych ze wszystkich stron świata opowiadali sami muzealnicy, m.in. Klara Sielicka-Baryłka. 5 eksponatów, 2 godziny i taka głębsza rozmowa o każdym z nich. To jest taka idea Dnia Wolnej Sztuki. To jest rakieta śnieżna z Kanady. Zrobiona jest w bardzo tradycyjny sposób. Nie bawiliście się nigdy? Bawiliśmy. No właśnie. I tam bardzo często jest tak, że jak stawiasz stopę, to się natychmiast zapadasz, prawda? To z kolei? To już nasze rodzime. To są polskie karple. To są buty dla konia. Tutaj koń wkłada kopytko. Tutaj koń wkłada kopytko. To jest właśnie taki miś obrzędowy, który jest używany w ostatni. Instrument nazywa się pipa, lutnia pochodząca z Mongolii. Najniższe tony tego instrumentu odzwierciedlają dolne światy szamańskiego kosmosu. W akcję włączyło się kilkadziesiąt muzeów w całym kraju. To był Serwis Trójki. Do końca dnia deszcz niemal w całej Polsce, a na południu także burze. W nocy bez opadów jedynie na zachodzie, a na termometrach od 8 stopni w Suwałkach i Poznaniu do 11 w Krakowie i Przemyślu. Jutro nadal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na południu burze, ale ma być cieplej. Przeważnie od 18 do 21 stopni. Chłodniej nad samym morzem, tam termometry pokażą od 14 do 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Nasi hokeiści wygrali Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej B. W siatkarskich ligach wszystko jasne. U pań, u panów, mistrza Polski możemy poznać już w niedzielę. Wywiad z Marcinem Gortatem, zwłaszcza gdy Washington Wizards świetnie rozpoczęli play-offy w lidze NBA, zawsze jest gratką. I to wcale nie wszystko w naszej audycji. Do usłyszenia jutro od 17. Michał Gąsiorowski i Krzysztof Łoniewski. Do udziału w zabawie zaprasza Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 46-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Giorgio Armani przedstawia nowy wyjątkowy zapach inspirowany sercem natury. Acqua di Gioia to zielona, delikatna woda toaletowa. Esencja energii, symbol pełnej życia zmysłowej kobiety. Wyjątkowa kompozycja jaśminu wodnego oraz piwoni muska skórę promieniami świeżości. Tylko teraz przy zakupie damskich zapachów Giorgio Armani otrzymasz miniaturę Acqua di Gioia w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wyjeżdżam na majówkę i... Szukam dobrej oferty na coś do czytania. Ach, czyta pan w moich myślach. I chciałam pójść do InMedio i Relay. Tak. Po najlepszą prasę, życie gwiazd, porady, horoskopy. Tak. A dla męża? A dla męża 2 razy więcej punktów Payback. Odwiedź InMedio i Relay i zbierz 2 razy więcej punktów za książki i prasę. Za wszystkie zakupy zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po tablet Sony Xperia Z2, najsmuklejszy i najlżejszy na świecie fotoodporny tablet z LTE za 2699 zł. Spotify Premium na rok w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 16. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Myśliwiecka 357. Przez 7 lat tego nie powiedziałem, te drzwi, które słyszą państwo na początku tego sygnału, klik, to są drzwi od studia M3 przy Myśliwieckiej 357. Witamy bardzo serdecznie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Anna Gacek, Anna Regulska i Piotr Stelmach. My veins are blue and connected and every single bone in my brain is electric. But I dig bitches like the best of A płyta będzie w czerwcu i zapowiada się naprawdę znakomicie. Jack White, Lazaretto, utwór tytułowy i jeszcze dobra informacja, to będzie piosenka dnia w Trójce w najbliższy wtorek. Tymczasem 13 minut po 16. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Startujemy już teraz, żeby było dużo czasu, przed godziną 18 będziemy rozwiązywali ten konkurs. 73533 to jest SMS, który nas interesuje, prosimy o odpowiedzi tylko tą drogą. 73533, koszt jednego SMS-a. To 3,69 zł. No i cały regulamin na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Zazwyczaj, kiedy mamy konkurs, organizujemy konkurs przy Myśliwieckiej 357 o karnety na festiwal Orange Warsaw Festival. Proszę Państwa o opis. Do tej pory opisywaliśmy jednym wyrazem zespół Pixies, zespół Queens of the Stone Age, a dzisiaj zadanie jest troszeczkę trudniejsze. Uwaga, uwaga. Proszę precyzyjnie, pomysłowo, nietuzinkowo, nietypowo, inaczej, jednym wyrazem opisać festiwal muzyczny. Jednym wyrazem opisujemy festiwal muzyczny. Karnety podwójne na Orange Warsaw Festival do wygrania. 73533 i na ten numer proszę przysyłać odpowiedzi. A muzycznie u nas, zdaje się, że szykuje się nowa muzyczna siła w polskim rock'n'rollu. The Saturday T. Holes in Black Road. Teraz. Leads to nowhere. Walls in Black Road, zespół The Saturday Tea. Witamy bardzo serdecznie na trójkowym pokładzie. Obiecuję, że będzie zdecydowanie więcej. Mój adres piotr.stelmach@polskiradio.pl. Tu się nic nie zmienia. Zapraszam także na stronę facebookową audycji Myśliwiecka 357. Ona działa i z tego co wiem, podglądam sobie troszeczkę. Lista obecności na razie krótka. Podgórzyn, Kraków, Kościan, Poznań, Northampton, Filadelfia, Siemianowice, Śląskie, Mokotów, Poznań, Kłodzko, Opole Lubelskie, Wrocław, Warszawa, Siemianowice i Kraków na Ruczaju. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i prosimy do nas dołączać. To teraz będzie podwójnie. Przepiękna muzyka jest na tej płycie. Sam jestem zaskoczony, bo to takie trochę odkrycie, którego się trochę nie spodziewałem. A jego debiut. Album zatytułowany Tremors. Artysta Christopher Taylor, ukrywający się pod pseudonimem Zone z języka niemieckiego Syn. Brzmi? Tak. Christopher Taylor, czyli Zone. Dwa utwory z jego debiutanckiej płyty Tremors, którą Państwu bardzo serdecznie polecam, wydanej przez legendarną wytwórnię 4AD. Naprawdę znakomicie się i przy okazji nastrojowo bardzo się tego słucha. No to tak, za tydzień Myśliwiecka 357 z Sopotu. Tam się spotkamy, mam nadzieję, przy okazji inauguracji Kulturalnej Plaży Trójki będzie, oj, będzie się działo, naprawdę zapraszamy już teraz bardzo serdecznie. Natomiast cały czas trwa konkurs. Przypomnę, że dziś, żeby wygrać podwójny karnet na Orange Warsaw Festival, który między 13 a 15 czerwca na Stadionie Narodowym, trzeba opisać jednym słowem, najbardziej trafnym, celnym, akuratnym, festiwal muzyczny. Festiwal muzyczny. Inne słowo. Coś proszę na to wymyśleć. Jakiś zamiennik podać. Pod numer 73533 przysyłamy swoje propozycje. 73533, koszt SMS-a 3,69 zł i przed godziną 18:00 ten konkurs rozwiązujemy i przydzielamy komuś podwójny karnet. W tym roku na Orange Warsaw Festival, co chyba mnie najbardziej cieszy, z całego line-upu wystąpi zespół Pixies i oto ich najnowsza płyta, Indie Cindy, wydana po 23 latach. Tak sobie wymyślili, że egzemplarz analogowy będzie odtwarzany z szybkością 45 obrotów. No to spróbujemy. Dwa pierwsze utwory z tej płyty, z wersji analogowej, teraz. When you got nothing, ping pong bingo, dlatego między innymi warto się znowu zakochać w winylach. Raz, że świetnie to brzmi, bo to świetny materiał, dwa, że to po prostu fajnie jest wydana ta wersja. Indie Cindy, nowy album zespołu Pixies. Najpierw kazano nam się zastanawiać nad małymi płytami, nad epkami, które się pokazały w końcu 2013 roku i jedna w tym. No a później bez zbędnych ceregieli, bez kombinowania złożono te wszystkie epki w całość i tak powstał album, mimo że materiał był już znany wcześniej, to warto tym razem posłuchać całej płyty bez rozdrabniania się, bez szatkowania jej, całego materiału po prostu od A do Z. No, w przypadku wersji analogowej to będą dwie czarne płyty, bo tak się to wydawnictwo, z takich dwóch płyt to wydawnictwo się składa, ale całość robi naprawdę znakomite wrażenie. What Goes Boom i Greens and Blues na początku tego albumu zespół Pixies. What Goes Bloom właściwie, Daniel Bloom, to zapowiadam z wielką przyjemnością. Mam nadzieję, że dotrze bezpiecznie do studia Trójki na Myśliwiecką 357 po godzinie 17. Będzie naszym gościem. Jeszcze sobie porozmawiamy troszeczkę o ofensywie Deluxe ostatniej, o tym, dlaczego tak rzadko w ogóle bywa gdziekolwiek, ale z tego co wiem, pracuje i to ma pełne ręce roboty. W związku z tym o tej robocie i nie tylko tej robocie porozmawiamy z artystą. Daniel Bloom dziś w Myśliwieckiej 357 po godzinie 17. A jeśli chodzi o tę dziewczynę, która teraz, nie chciałbym się pomylić, jeżeli ktoś z Państwa gdzieś to już słyszał, no to proszę mi zwrócić uwagę, ale wydaje mi się, że to jest jej absolutny debiut medialny. Agnieszka ma pseudonim Agnes B. Mary. Moim zdaniem zapowiada się bardzo interesująco. Polska młodzież coraz częściej przypomina sobie, że są takie instrumenty, właściwie jest taki instrument jak gitara. No i trzeba to tylko podłączyć pod dobry piec i nie za wiele kombinować, a zawsze wtedy wyjdzie, jeżeli ma się jakieś fajne pomysły, zawsze wtedy wyjdzie coś interesującego. Agnes B. Mary. To przed chwilą. Chyba jej debiut, a jeśli nie, to przepraszam za pomyłkę, ale najważniejsze jest to, że jeszcze będzie, że jeszcze będziemy jej kibicować, będziemy się pilnie przypatrywać, co dalej z Agniechą. Na razie Black Holes przy Myśliwieckiej 357. Do czego służy gitara, to bardzo dobrze wie lider projektu The War on Drugs. Przyznam państwu, że ja się nie mogę od tej płyty uwolnić i trochę to dziwne, no tak w kwietniu ogłaszać płytę roku, a mimo wszystko spróbuję. I'm at the dark and hillside.

Festiwal muzyczny, proszę to przetransponować, zmienić, opisać inaczej. Jednym słowem. 73533, 73533, wysłamy SMS i podwójny karnet na Orange Warsaw Festival, który odbędzie się w Warszawie na Stadionie Narodowym między 13 a 15 czerwca. Jest do wygrania. Miłość do winyli wydaje się być nieskończona. No to jeszcze taki jeden znany zespół przed godziną 17. It won't be long, yeah. Whenever I want you around, yeah, all I gotta do is call you on the phone and you come running home. Yeah, that's all I gotta do. And when I wanna kiss you, yeah, in your ear the words you long to hear, and I'll be kissing you. And the same goes for me. Whenever you want me at all, I'll be here, yes I will. Whenever you call, you just gotta call on me, yeah, you just gotta call on me. And when the same goes for me. Whenever you want me at all, I'll be here, as I will. Whenever you call, you just gotta call on me, yeah, you just gotta call on me. Oh, you just gotta call on me. Mm-hmm. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych.